A Baraka műsorát hallják, Bányai Géza vagyok, két beszélgető társam pedig Fekti István és Dóci László. Mind a ketten jogával foglalkoznak, méghozzá a jogának egy különleges ágával, amit úgy hívnak, hogy bhakti joga, egy szellemi joga folyamat. És nemrégiben együtt találkoztunk, én is részt vettem egy nemzetközi táboron, ahol ők is ott voltak, és ott született a gondolat, hogy beszélgethetnénk többet olyan kérdésekről, amik őket is oda vezette, hogy elkezdjenek foglalkozni a jogával. Istvánnal néhány héttel ezelőtt mi már beszéltünk, akkor a Kapolcsi zenei napról volt közvetítés, ezért nagyon rövid időnk volt arra, hogy beszélgessünk, és úgy érzem, hogy jó pár dolog talán belénk szorult, és elmondtad azt, hogy téged mik indítottak arra, hogy elkezdjél foglalkozni a jogával, milyen élmények vezettek oda? Hát köszönöm szépen Bányai Gézának, hogy meghívott erre a beszélgetésre. Igen. És hát valóban egy-két dologra én is gondoltam utána, hogy nem jutott időnk a múltkori beszélgetésünkkor. Egy röviden szeretném csak elmondani, hogy véleményem szerint a modern oktatási rendszernek tudatosítani kellene az oktatandókat arról, hogy mi az emberi élet valódi célja. Az emberi élet célja, mert mindaddig, amíg ezt a fontos dolgot kimarad az oktatásból, addig úgy érzem, hogy az oktatás maga a zsákutcában mozog, és a világban tapasztalunk olyan jelenségeket, nehézségeket, amik hát úgymond problematikusak mindenki számára. És ezért nagyon fontos megérteni, hogy az emberi élet valódi célja, hogy Isten megismerése kell, hogy legyen. És ezzel azt hiszem nagyon sokan vitatkoznának. Igen, vitázni, valóban lehet vitába szállni vele, én nem is akarom ezt különösebben most különösebben ki aláhúzni ennek a jelentőségét, mert vita mindig lesz. Tehát soha nem fogunk tudni egy olyan egybehangzó véleményt adni, amivel mindenki egyet fog érteni. Ezt nem is reméljük, de úgy gondolom, hogy nagyon sokan vannak a hallgatóság között, akik vágyakoznak arra, hogy valamilyen lelki irányt vagy irányvonalat megismerjenek, vagy megismerhessenek, és vannak, akik az életük jelenlegi életükkel nem elégedettek, és úgy gondolják, hogy szeretnének ezen valamilyen ilyen irányba változtatni, és én ezekhez próbálok szólni, nem vitatkozni akarok a dolgokról. Nem is azért kérdeztem, én mindig az ördög ügyvédje szerepét játszom, még akkor is, hogyha esetleg nagyon is egyetértek azzal, amit hallok a beszélgetés során, de én szeretném, ha a bokorból ki tudnánk ugratni a nyulat, és valamiképpen egy mélyebb értelmet találni a dolgok mögött. Ha jól emlékszem, ennek a tábornak volt egy nagyon fontos témája, ami szintén az oktatáshoz szólt, ami egy lelki akadémiai előadássorozatnak és egy tanulási szisztémának a bevezetését célozta, ami talán pont azon nyugszik, amit te mondtál. Igen, szeretnénk a Vajsnava Akadémiát a jövőben is folytatni. Ez már egy néhány éve folyik itt Budapesten és Európában is, és ezt szeretnénk folytatni, és ennek az akadémiának is az alapvető célja az, hogy az emberi életről tudatosítsuk azokat az érdeklődőket, akik látogatják ezt az akadémiát. Uh-huh. László, téged kérdezzenek, te mi volt az indíték, ami oda vezetett téged, hogy mondjuk úgy, hogy a lelki természetű dolgokkal kezdjél foglalkozni? Isten keresése. Igen, ilyen direkt módon? Két ilyen halál közeli élmény, egymás után néhány alapos intervallumban kétszer gyakorlatilag megfulladtam, és mikor már egyszer nem kaptam levegőt semmilyen módon, akkor mivel más út nem volt, már elkezdtem fohászkodni, hogyha van Isten, és tud, akkor segítsen. És mind a két alkalommal egy-két tized másodpercen belül jött a segítség, de teljesen felfoghatatlan módon, és ugyanakkor egy nagyon erős boldogság érzet árasztott el, és ezt éreztem, hogy ez kívülről jön. Tehát valakinek a jelenlétét éreztem, aki ezt a boldogság érzetet nyújtotta számomra. Ugyanakkor megszűnt ez az a probléma, ami a fulladást okozta. És mivel ez a két alkalom egymáshoz elég közel következett be, ez indított végül is arra, hogy próbáljam Istent keresni. Uh-huh. Te úgy találtad, hogy ez csak Isten lehetett? Egy sokkal magasabb, tehát az én szintemhez képest sokkal magasabb természetű lény uh-huh. adta ezt az áldást. Neked is volt hasonló élményed? Hát ilyen élményem, amint a Lászlónak, ilyen nem volt, de gyermekkorom óta foglalkoztat a lelki élet. Én keresztény családból születtem. Ez a fajta gyakorlat nem igazán adta meg számomra azt az elégedettséget, kielégültséget, amit vártam tőle. Aztán az oktatási éveimet én is eltöltöttem a magyar iskolákba, és így aztán ez elég rombolólag hatott a lelki életemre, úgyhogy egy kicsit el is fordultam a lelki dolgoktól, de nagyon kiábrándultá váltam ettől, és aztán később Srila Prabhupádnak a kegyéből egy könyvéhez jutottam, ami aztán nagyon sok mindenre választott, ami korábban kérdés volt számomra. Uh-huh. És tulajdonképpen ez indított el az, hogy ezzel foglalkozzá. Amikor beszélgettünk kint, szó volt arról, hogy tulajdonképpen ezeknek a lelki természetű dolgoknak kell, hogy legyen valamilyen fajta megfogható bizonyítékuk, vagy legalábbis olyan dolog, ami az embert rávezeti, mint hogy te is említetted a magad élményét. A múltkor elmesélte nekem egy történetet arról, hogy milyen fajta, hogy mondjam, erővel rendelkeznek a lelki dolgok. Ezt el tudnád-e most is mondani? Nagyon szívesen, ezt már sokat meg elmeséltem korábban. Abban az időben volt az, utána vegetáros lettem, aztán nem sokkal, miután volt ez az élményem. És egy-két éve később, 94 nyarán Veszprémben volt egy ilyen természetes életmód hét kezdeményezés, ahol jeles meghívott előadók voltak, természetgyógyászok, vegetáros szakértők, akik mai napig előadásokat tartanak az országszerte. És egyik napon volt egy nagyon erős élményem, ami megerősített ebben a korábbi megtapasztalásban. Egy természetgyógyász jött hozzánk, aki aznap ingázni tanította az ott lévő társaságot. Körülbelül 20-an voltunk ott, kismamák, kispapák, fiatalok, idősek. Mi voltál ott? Hát éppen mind gyakorló apuka. Voltak érettebb korú emberek is köztünk. És az egyik feladat az volt, hogy ugye miután megtanultuk alapfokon az ingázást, mindenki kapott a kezébe egy almát, és kiingáztuk, hogy mindenki a saját almáját egy előttünk lévő kis táblázat alapján, hogy mekkora ennek az almának a bioenergia szintje. Uh-huh. Az ingázás, ez tulajdonképpen micsoda, nem biztos, hogy ez gyakorlatilag, hogy... ezt úgy mondják, hogy az emberi test egy műszer, és az inga az gyakorlatilag mutatója. Tehát az ember kérdéseket tesz fel őszintén, és az inga a tudatos énünktől függetlenül megmutatja a választ, uh-huh. hogy valóban mi a helyes. Zsinóra függő egy kis fémtárgy, ami általában... És valamilyen irányú köröket ír le. Igen, ez vagy előre, hátra, vagy jobbra-balra. Vannak legkövetkeztetések. Pontosan, igen, vagy előre, hátra, vagy jobbra-balra kileng. Ezt meg kell beszélni előtt az ingával, illetve hát a tudatalatti énünkkel, hogy az igenre milyen választod, a nemre milyen választod. Jelen esetben pedig egy kis táblázaton a megfelelő irányba kértük, hogy lengjen ki az inga. És itt volt egy táblázat 0-tól 100%-ig terjedő skála, ami mutatta, hogy a kiingázandó tárgynak mekkora bioenergia szintje, és konkrétan egy almáról volt szó, ami egy-két héttel korábban leszedve. Mindenki kiingázta a saját almáját, ennek az almának a bioenergia szintje olyan 95-97% volt. Mindenki ketté vágta a saját almáját, és a fél almát, mint önálló egészet ismét ingáztuk, hogy annak mennyi a bioenergia szintje. Ez 40% közelében volt, tehát kevesebb, mint a fele, jóval kevesebb, mint a fele. Ezt meglepve tapasztaltuk, ingáztunk tovább. A negyed alma, tehát ketté vágtuk ismét a fél almát, a negyed alma az már olyan 15% körül volt csak az értéke. A nyolcad alma az már csak 5%. A maradék almát pedig lereszelte mindenki, és ezt megdöbbenve tapasztaltuk, kivétel nélkül mindenkinek 0% volt a bioenergia szintje ennek a reszelt almának. Ezt szokták adni a csecsemőknek. Pontosan, erődől ránézett, és a döbbent anyukák és nagymamák fülel határa hangosan kientett, hogy ne ezt tudjátok a gyerekeiteknek. Uh-huh. Döbben csend, milyen megoldás. És volt köztünk egy 70 év körül nénike, akit felkért az erőadó, hogy ha még emlékszik az asztaljárdásra, akkor ő ezt mondja el, mi pedig kulcsoljuk össze a kezünket, és csukjuk be a szemünket, és hallgassuk figyelmesen. Esetleg ez vallástól függetlenül mindenki ezt tegye meg. A nénike kétszer elmondta az asztaljárdást, hogy édes Jézus, egy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, ámen. Utána mindenki kiingázta a saját kis veszeltalma kupacát, és megdöbbenve tapasztaltuk, hogy 100% volt az eredménye. Na most a szkepszis rögtön felébredt az emberben, hogy fú, ez valami hipnózis, vagy valami. Most én akárhányszor kipróbáltam otthon ezt a kísérletet, kivetelnék, ugyanez volt az eredménye. Na most én azóta ételemet, tiltalomat, mindent felajánlok, ez már most már közel 7. éve, és közel ismerősök vagyok más emberekkel, akik ugyanezt teszik nap, mint nap, és bizony ennek a pozitív hatását érzékeljük. adását. Bányai Géza vagyok, és Fekti Istvánnal, Dulci Lászlóval beszélgetünk. Jógával kapcsolatban ugye ők jógáznak, lelki, természeti dolgokkal. Megütött a fülemet a vegetárizmus szó. Nagyon sokszor beszéltünk már mi a barakában a vegetárizmusról. És azt hiszem most ad egy különös aktualitást a dolognak az, hogy augusztus 21-e és 27-e között lesz egy vegetárius egészség hét, ilyen még nem is volt Magyarországon, nagyon talán soha, aminek az hétközben, hétfőtől péntekig különböző tudományos szekciók lesznek, a SOTÉN még hozzá, a Nagyvárad téri épületben. Vallás, gazdaság, egészség, stb. Témakörök köré csoportosulva. Hét végén pedig, pénteken és szombaton, az Orci kertben pedig egy nagy vegetáns fesztivál lesz. Vasárnap is, pontosabban vasárnap és szombaton. Úgyhogy ez a vegetárizmus, ez valami olyasmi, ami azért manapság már nem annyira rémisztően hat, azt hiszem az emberek számára, de úgy látom, hogy akik a spirituális témákkal foglalkoznak, azoknak a számára ez egy kiemelt fontosságú dolog. Igen, a vegetáriánizmusról lehet beszélni egészségügyi, esztétikai szempontok alapján, lehet valaki vegetáriánus, vagy akár mondjuk, ha egyfajta ahimszelvet követ, az erőszakmentesség. Aha. Erőszakmentességet, tehát, hogy nem szükségszerűen kell egy élőlény életét kioltani ahhoz, hogy hát ételhez jussunk, vagy pedig a védák arról tudósítanak, vagy tudatosítanak minket, hogy ha valaki szeretné komolyan kinyomozni, megismerni Istennel való kapcsolatát, akkor ez teljes módon lehetetlen, ha hát úgymond mindenevő, tehát ha nem vegetáriánus. Ez miért akadály ez? Kritérium. Úgy tűnik, hogy a mi világunkban a papok, lelki életet gyakorló emberek ezzel nem fordítanak különös figyelmet. Én úgy hallottam, sőt, utána is jártam egy-két ilyen dolognak. Általában a régi keresztényeknek a összes kolostori regulába előírás volt a vegetáriánus táplálkozás. Mm-hmm. Ez idők során aztán eltűnt. És mi az oka, illetve mi az oka, hogy így kell, és mi lehet az oka, hogy ez jó a lelkéletnek, vagy talán miért mondják sokan azt, hogy nem jó neki? Tehát, hogyha mondjuk a Vaisnava filozófiát veszük alapul, akkor mi azt mondjuk, hogy azért követjük ezt a vegetáriánus étkezést, mert az ételünk egy felajánlás Istennek, és ő pontosan meghatározza azokat a fajta ételeket, amiket el tud fogadni, és azt is, amiket nem. És miután ezek vegetáriánus ételek, ezért mi vegetáriánusok vagyunk, elsősorban ezért vagyunk mi vegetáriánusok. Persze lehet mondjuk más szempont is. Ami... Ez nem mindenki számára olyan evidens, mint ahogy ezt te most elmondtad. Talán tudnád támasztani más érvekkel is meg. Hát, mint az előbb említettem, a vegetáriánizmusnak természetesen lehetnek egészségügyi okai is. Ha valaki vegetáriánus lesz azért, mert mondjuk a magas a koloszterin szintje, és az orvos eltiltotta a húsevéstől, vagy a tojásfogyasztástól. Hát mi húst, halat és tojást nem fogyasztunk egyáltalán, étrendünkből ezt kihagyjuk. De lehetnek esztétikai szempontok is, mondjuk, mert valaki hát visszajog attól, hogy egy állatnak a torkát ottan a szem előtt vágják el, mondjuk a vasárnapi ebéd előtt, mikor mondjuk a csirkét elkészítik, vagy akár hát más szempontok is lehetnek, amiért valaki vegetáriánus lesz, de hát én például személy szerint a kezdetén azért lettem vegetáriánus, mert egyszerűen hát nem volt igény a húsevésre a éghajlati klímának megfelelően. Mert te külföldön éltél akkor. Igen. László? Én úgy érzem, hogy igazából nincs jogunk elvenni más élőnyek életét azért, hogy olyan dolgot tömessünk a bendőnkbe, amire igazán nincs szükségünk. Uh-huh. Az elmúlt 18 év alatt számomra bizonyossá vált, hogy nem szükséges a húst fogyasztani ahhoz, hogy az ember emberi életet élhessen. Korábban erőkaratét folytattam, és érdekes mondani, nem volt szükségem a húsra. Tehát mondjuk egy ilyen próbaképpen is próbáltam ki egyébként, de minden további nélkül tudtam folytatni a karateedzéseket, jártam versenyezni, bővizsgák, minden, és semmi problémám nem volt. Igen. Legtöbb problémát az jelentett, hogy több ember győzködjem, hogy ne tukmelyek rám egyfolytában. Azt hiszem, hogy van még egy barátod, aki szintén erő... Ja, igen, Szolnokon igen. Igen, egy kedves barátod. Ő egy szolnoki vállalkozó, és épp a múltkor beszélgettünk, és mondta, hogy hú, most már 320 kilót nyom fekve. Na most hát... A sok? Elég sok, igen. Hát legtöbb ember a saját súlyát sem tudja kinyomni, tehát fekvőtámaszt is nehezen csinálják. A sport iránti erős kapcsolatomat ezzel most. Tehát legtöbb embernek problémát jelent, ha a saját súlyát kell kinyomni fekvőtámaszt formájában. Aha. Na most, hogy valaki saját súlyának a többszörösét 3-3 és összesen ki tudja nyomni, hát ez meglehetősen ritka. Jó, mondjuk ő nem most kezdte, hanem pár éve nyomja ezeket a súlyokat. Munkához szükséges, hogy megfelelő fizikai kondícióban legyen. Ő is vegetáris hosszú-hosszú évek oda. És volna egy kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ha ilyen erős sportember használ valamilyen különleges szereket, amikkel erősíti magát? Hát utóbbi időben naponta egyszer tudod csak hozzájutni élelmiszerhez, annyi munkájában nincs ide enni. Már úgy értem, hát, nem, anabolikus szteroidokat és egyébként semmi ilyesmit. Nem, sima hagyományos, mindennapi konyhában felelhető dolgokat. Zöldségeket, gabonákat, hüvelyeseket. Uh-huh. Hát, ez képezi a táplálékát. Sőt, mivel mondom, elég sokat dolgozik, legtöbbször kenyér, zöldségfélék. Ti mind a ketten tudtok főzni. Azt hiszem, hogy akik vegetánsok, azok számára ez egy eléggé magától értető dolog. Igen, ez létkérdés számunkra, ugyanis, hogyha mi nem főzünk, akkor nem valószínű, hogy tudunk valamilyen másfajta forrásból ételhez jutni, mert környezetünkben nem mindenki vegetáriánus. Illetve lehet nyersen is táplálkozni ével. Igen, te próbáltad ezt? Egy darabig igen. De azt hiszem, ez inkább testakadt kérdése, nem mindenki alkalmasra. Uh-huh. Tehát tudom, volt egy Bicsérdinek kísérletei, erre sokan szemből is haltak. Ami sok embert eltávolított aztán a vegetáris táplálkozástól. Alapvetően szerintem én nem tartom rossznak, mert nagyon sok energiát ad az embernek már ugye a vegetáris táplálkozás, mint a csökkentett étkezés. És ha jól tudom, most Ferencsék Pista bátyán kísérletezik sok ilyen dologgal. Nem mindenki alkalmas szerintem arra, hogy csak nyersen táplálkozzon. Tehát főleg akinek gyengébe az emésztőrendszerre szükséges, hogy párolja őt a zöldségféléket. És ne csak nyers káposztán ilyen, de mondjuk ez butaság, mert nyilván a vegetáris táplálkozás nem azt jelenti, hogy csak így kell étkezni. Uh-huh. Tehát nagyon változatosan lehet étkezni. Milliós, millióféle zöldség van, ennek az elkészítési módjai, fűszerezése számottevő. Tehát ez egy kis utána járása az ember több százféle, több ezerféle ételt tud elkészíteni. Igen. Egy probléma van a vegetáris ételekkel, hogy nincsen olyan nevük, mint a bécsi szelet, meg nem tudom én. Töltött káposzta, hanem nem tudod megmondani, hogy mi az, amit eszel. Vagy ti meg tudjátok mondani? Hát igen, általában meg tudjuk mondani. Akár magyarul is meg tudjuk nevezni az ételeket, vagy hát az indiai neveit, mert hát az indiai konyhát követjük. Uh-huh. Mi az, amit te legjobban kedvesz? Amit legtöbbször csinálnál, vagy csinálnál? Hát én azért ettől függetlenül magyarosan főzök otthon, tehát például leveseket szoktam, zöldséglevest, borsóba, vagy sárga borsót is szoktam használni, és hát ezen kívül különféle szabzsikat. Mik azok a szabzsik? Szabzsik azok különféle főzelékek, általában mindig a megfelelő primőr árukból zöldségfélékből készülnek. Tartósabbak, tömörebbek, mint a magyar főzelékek általában. Hát igen, mondjuk, mert jól vannak úgy fűszerezve, mint a magyar ételek. Te neked van gyereked is. Mi a tapasztalatod a gyerekeknek a táplálkozással kapcsolatban? Nem rossz nekik a vegetárizmus? Egyáltalán nem. Mikor a kisfiam még pici volt, és felesége nem szoptathatta például, mert olyan betegsége volt, hogy nem kaphatott anyucitó anyatejét, és elérte azt a bizonyos fél éves kort, ami ugye kritikus, azelőtt nem ehet még gabonaféléket. Onnantól én kizárólag gabonakásával etettem a gyereket. Tehát búzát vagy rost főztem egy órán, másfél órán keresztül, ezt kipasszíroztam, és a az így nyert a lakásából levett a gyerek különféle ízesítéssel, sós, vagy akár az zöldséges vagy gyümölcsös ízesítéssel, és nagyon szépen fejlődött. Értelmileg is, testileg is semmiféle problémája nincs. Éppen most látom bizonyítványát, kitűnő, mert most már 10 éves most már, úgyhogy, tehát semmiféle hátra maradása nem volt ez ügyen. Sőt, betegségek elkerülték, ami nagyon egészségesebb. Fontos. Egészségesebb volt, igen. Visszakanyarodtunk, úgy tűnik lassan oda, onnan kiindultál az oktatás szerepéhöz, mert a gyerekeknél tartunk, és azt hiszem, hogy pont az egyik ilyen lényeges téma az, hogy maga az életmód, amit folytatunk, az a mai oktatásból teljesen hiányzik. Erről azt hiszem, hogy az egész oktatásban az egyetemig bezárólag nagyon-nagyon kevés szó esik, vagy talán semmi. Igen, erről azt hiszem, hogy ennek a kérdésnek az első felével már a múltkor is foglalkoztunk, ha bár nem igazán mentünk bele akkor az időhiány miatt úgy annyira. Hát beszéltünk arról, hogy a társadalom változással, nevezett gazdasági fellendülés, technikai fejlődés megfigyelhető a társadalomon belül Magyarországon is nagyon jól. Azonban mindezek a változások nem hozták meg azt a várt és kívánt eredményt, amit feltételeztünk tőlük, hogy az egyén a társadalom számára és az egyén számára meghozza a boldogságot. Na most pontosan ez, amiről beszéltél az oktatással kapcsolatban, miután ezek a dolgok hiányoznak, ezért látjuk azt, hogy az emberek annyira kiábrándultak, miután ezek a dolgok hiányoznak az oktatásból, és így az oktatásnak is az egyik feladata lenne, hogy az emberekkel megértesse azt, hogy az emberi életüket hogy tudnák boldogan leélni. És ez hiányzik úgy az oktatásból, mint a boldogság az előbb, ahogy beszéltünk a múltkor is, a társadalomból. Igen. Mit tud hozzátenni ahhoz a hagyomány, a jóga hagyomány, vagy az indiai, vagy hindu kultúra ez a dologhoz? Van-e valami olyan élő, hogy mondjam, tanács, vagy útmutatás, amit esetleg a mai oktatásban meg lehetne szívlelni? Annak idején a tanárt úgy hívták, hogy tanító. És egy nagyon fontos szerepet játszott a közösség életében. A jó példájával tanította az embereket. Nem csak a gyerekeket, nyilván gyerekeknek is példaértékű volt az ő élete, de az egész közösségnek, amiben élt. Ez manapság aztán hiányzik. Ez a tanítóság, tehát a példaértékűség. Hiszen hányszor látunk, hát most nem akarom bántani őket tényleg, de dohányzó tanárt olyan az iskolában. A gyerek milyen jó példát lát maga előtt. Tehát a tanár egy olyan tekintélye, mint nyilván a szülő is a gyermek számára, akinek oktatni kéne a saját életével is. Tehát olyan példát kell neki mutatni, amivel a gyerek pozitív életeszményeket tud meríteni. Ha ez nincs meg, akkor a gyerek mit tekintse egy életeszménynek, a televíziót? Ez felveti azt a kérdést is, hogy tulajdonképpen az, amit meg kell tanulnunk, összevetve azzal a tananyaggal, ami létezik, hogy vajon igazi tudás szerepele benne. Tudásnak szabad-e tekintenünk azokat az ismereteket, az életről szóló tudásnak-e, ami mondjuk esetleg fizikai törvények ismeretét jelenti, miközben az emberi élet mi voltáról valami keveset tudunk. Hát miután az úgynevezett modern vagy iskolai oktatás ezt nevezi tudásnak vagy tudománynak, hát egy bizonyos értelemben, vagy lexikális értelemben lehet, hogy tudásnak nevezzük, de mi azért nem tudjuk ezt így egyértelműen alátámasztani, vagy egyetérteni vele, mert mint mondottam, pontosan az embereknek a lelki tulajdonságaiknak, a boldogságnak a megismeréséhez nem vezet, felismeréséhez nem vezet fel, és nem ad utat sem arra, hogy mindezt hogyan valósítsák meg. Yeah. lejjebb a jó dígyelép, késava, hita van a szívédom, késava, praj lejjebb a jó dígyelép, késava, hita van a szívédom, késava, vihita vahitra, charitra makhedam, sharire jay jagadish hare keshava jay jagadish hare kshitirati vipulatare keshava tavatishthati prishthe kshitirati vipulatare Keshava tava tishthati prishthe dharani dharana kina chakra garishthe dharani dharana kina chakra garishthe Keshava dhita kachhapa rupa Keshava dhita kachhapa Vasati Dashana Shikhare Keshava Dharani Tavalagna Vasati Dashana Shikhare Keshava Dharani Tavalagna Shashini Kana Barakkát hallják, Bányai Géza vagyok, és Fekti Istvánnal, Dolci Lászlóval beszélgetünk. Mindenféléről, ami a érdeklődésű körükbe esik, lelki dolgokról, vegetárizmusról, lelki oktatásról. István, te több hónapot elköltöttél egyfolytában Indiában. Mi volt a benyomásod ezen a téren? Hogy az indiaiaknál ez az oktatás, ez létezik-e vagy sem? Hát... Most az indiaiaknál, hogy globálisan hogy működik az oktatás, vagy az oktatási rendszer, azt hát igazából ez alatt, rövid idő alatt nekem nem volt módom felmérni. Azt láttam, hogy a közhivatalokban is láthatók például Krisna képei a falon, a füstölőket azt úgy használják, mintha otthon lennének például a postahivatalban, vagy bárhol. Tehát úgy érted, hogy ilyen felajánlásokat végeznek a hivatalokba, és már ilyen kis oltárok vannak, vagy hogy? Hát a kép van kint, és hogyha bemész, akkor ilyen ez az indiai füstölő illat, az azt lehet érezni, a nálunk tapasztalható cigaretta füsttel szemben. De azt viszont tudom, hogy a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetének a központjában, Mayapurban, ott egy lelki világ, fővárost próbálnak megépíteni, és ezen a keretén belül az oktatási rendszerre is kiterjed a figyelem. Most a világ összes részéről ebben a körben érdekeltek gyermekei részt vesznek egy több éves oktatásban, ahol természetesen főként a lelki alapokra helyeződik a főbb hangsúly. És úgy általában a falvakban, vagy valahol ott jártál ilyen helyeken is? Igen, jártam ilyen helyeken. Hát, na most az oktatási rendszerről ott nem tudom, hogy az hogy működik. Neked mi a tapasztalatod? Neked ugye a gyerek kapcsán minden bizonnyal ez egy kellemes és kellemetlen témákkal fűszerezett kérdés. Hát én sokszor azt tapasztalom, hogy alig tudok elbeszélgetni a fiammal, mert annyira más az oktatási rendszer, mint annak idén az én gyerekkoromban volt. De rengeteg haszontalan dolgot tömik a gyerekek fejét. Például? Tehát a mindennapi élettől teljesen előttő dolgokkal. Tehát most nyilván nem csak a matematika és az egyéb tantárgy, hiszen ennek valahol van létszüksége, szerepe az ember életében. Például most le kell írnom ugye a mosolyt, hogy kutatod a gondolataidban, hogy szegény gyerek mit él át. Amit legtöbbször hallok tőle, az a gyerekek egymás közötti beszélgetéseiből leszűrődő tapasztalat. Hát igen, csak a tévé, a videó és a számítógépes játékoknak a bűvölete. Ami hát szóval nem fejleszti az embereket tudatosan, sőt, láttam már olyan sok gyereket, akik ülnek a tévé előtt, és én bamba a arc kifejezéssel bámulnak bele a semmibe. Tehát számomra ez borzasztó, mert a tudatosságuk között szinte teljesen elvész. Nehezen tudják visszaidézni, eleve mit láttak, még ha láttak is valamit, igazából az nem pozitív hatású az életükre nézve. Akciófilmek, bődött játékok, ami csak az időt mulatják, de igazából nem se készségfejlesztése nem jó. Azok már jobb a National Geographicot nézik. Legalább a világunk más élőnyével vannak tisztában. De úgy érzem, ez semmiképpen nem lehet a jövőre nézve egy tartható állapot. Tehát semmi manuális foglalkozást nem végeznek. Iskolában, jobb iskolában van erre kezdeményezés. Mondjuk szerencsére a fiam iskolájában is van ilyen nyelvtanulás, ilyesmi, de a szabad ideig eltöltésre nézve semmiféle fogozójuk nincs. Még jobb esetben elmennek sportolni. Legalább a testüket fejlesztik. Én néhány évvel ezelőtt volt kapcsolatom a honvédséggel, és beszélgettem egy-két olyan sorozó tisztel, aki a bevonuló fiatalokkal foglalkozott. És ő mondta, hogy a több mint a felük a fele bevonuló fiatalok alkalmatlan fizikailag. A másik csak szeretne, de nem tud. Igen, az is lehet. Tehát fizikailag le van gyengülve a magyarság. Nincs példa előttük. Hát én olvastam egy statisztikát, mi szerint és ez valószínűleg Magyarországra érvényes, hogy a statisztikák általában ilyen téren Amerikába készülnek, és ott már hosszabb ideje a tévé az borzasztó erősen a központjában van a figyelemnek, hogy egy gyerek mire fölnő, tehát mondjuk 14 éves lesz addig, több tízezer gyilkosságot lát, rengeteg nemi aktust, erőszakot, de napjában tucat számra látja ezeket a dolgokat, aztán nem beszélve arról, hogy hány tízezer reklámot lát az élete során, hisz minden órában kétszer megszakítják a műsort, vagy még többször azért, hogy reklámokat vetítsenek. És ezt bizony mi is látjuk, hogy a kisgyerekek azok az összes reklámot kívülről fújják. És ugyanakkor meséket nem tudnak. De azt hiszem, hogy itt a mi helyzetünk sem valami rózsás, ugyanis mi ennek a nemzedéknek az nemzedéke vagyunk, tehát már azért mi is eleget ültünk a tévé előtt. Tehát nagyon nagy erőfeszítést igényel a mi nemzedékünktől, 30-as, 40-esektől az, hogy hogyan változtassunk. És ez egy különleges tudatosságot igényel a részünkről. Ebben a világban az életünknek három síkját éljük meg, a kihasználás világát, a lemondás világát és az odaadás életet, odaadó életet, és többé-kevésbé mindannyian a kihasználás síkján mozgunk, és ezek a tévéműsorok is mind ennek a vetületei, és így módon egy bizonyos cél érdekében hát eltorzítják a gondolatainkat, befolyásolnak bennünket, és teljesen a hatásuk alatt vagyunk. Mindent úgy a céljaiknak megfelelően végzünk, és ez egy hatalmas nagy üzlet azok számára természetesen, akik irányítják ezt, és nem azt a célt szolgálja, hogy mindannyiunknak örömet okozzon, ugyanis, hogyha önző, önös érdekeink nem összeütközésbe kerülnek, akkor ez mindig konfliktusokat fog okozni a társadalomban. A A probléma megoldását véleményem szerint én abban látom, hogy meg kéne értetni azt, hogy egy közös célért, közös cél érdekében felé fordulva mindannyiunknak kellene együtt munkálkodni, akkor lehet tudnánk békét, boldogságot, harmóniát teremteni a mi társadalmunkban is. Néhány szóval ezt a három dolgot, amit említettél, kihasználás, a lemondás és odaadás. Egy pár szót tudnál mondani erről? Igen. A kihasználás az életnek az a síkja, amikor a saját önző érdekeink érdekében cselekszünk, megpróbáljuk az érzékeinket valamilyen értelemben, az elménket kielégíteni, gondolván, hogy miután ezzel azonosítjuk magunkat, gondoljuk, hogy így módon boldogságot fogunk tapasztalni, azonban azt tapasztaljuk, hogy bármilyen módon is próbálkozunk, az állított boldogság az nagyon egyre távolabb kerül tőlünk. A lemondás az az, amikor valaki felismeri, hogy ezen az úton nem tud boldogságot elérni, és úgymond eláll tőle, de nincs konkrét elképzelése avval kapcsolatban, hogy hogyan is tovább. És ez már egy fokkal jobb, de megvan az esély a visszaesésre. Na most, hogyha amennyiben egy ilyen személy, vagy lehet az bármilyen személy, egy olyan felsőbb utasítással, személlyel, vagy a vajsnavákkal, vagy a szentekkel kerül kapcsolatba, akik erre tudnak nekik útmutatást adni, akkor elérhetik az odaadás síkját, ahol megismerkedhetnek Istennel. Hegel meghatározása szerint Isten az önmagától való és önmagáért való. Ami azt jelenti magyarul, hogy nincs más ok rajta kívül, ami az ő létének az oka lenne. Ez a világban tapasztalt jelenségek, dolgoknak, mindegyiknek valamilyen oka van. Van egy közvetlen oka, és van egy közvetett oka. Közvetlen oka az nagyon sok minden lehet, de közvetve mindennek az oka, a végső, vagy az elsődleges oka az Isten. Tehát ő az eredeti ok, de ő saját magának nem az oka, ugyanis ha neki is lenne egy oka, akkor azon az elsődleges. És a másik tulajdonsága, hogy önmagáért való, az azt jelenti, hogy minden az ő érdekében működik, és hogyha ezt megpróbáljuk megérteni, akkor értjük meg, hogy mi az odaadás. Mindent ő érte teszünk, egy közös célért, akkor az életünket a valóság felé irányítjuk. És így tudom, csak egyedül ez az egy módja, hogy a szent személyek, vagy a lelki tanítómesternek ez a véleménye, hogy valójában csak akkor lehetünk boldogok, hogyha ezt megvalósítjuk az életünkben. Különben mi lesz a sorson? Különben az életünket azt elfecséreljük, és a szamszarába fogunk vissza kényszerülni. Szamszara az a lélekvándorlás magyarul, tehát az egy újjászületés, valamilyen másfajta létformában, lehet, hogy emberibe, de az is lehet, hogy egyfajta másba fogunk újra megjelenni a valamilyen bolygón. Egy kis zenélés után, itt majd folytatjuk meg. Yeah. Témát említettünk a beszélgetés előző szakaszában, amik én úgy érzem, hogy nagyon fontosak, hisz aki valaha is tanulmányozta egy kicsit is a keleti kultúrát, a Bhagavad Gita-t, hindu bölcseletet és más hasonló dolgokat, az érzi azt, hogy emögött valami nagyon komoly tudás rejtőzik. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a mi kultúránkban ezek a gondolatok sokszor olyan vallásos, hogy mondjam, ilyen kijelentéseknek tűnnek, amit az embernek most vagy elfogadnak, vagy nem fogadnak el. Hogy látjátok ti ezt? Természetesen mi nem beszélünk hitről, tudásról beszélünk, de ugyanakkor azt is meg kell, hogy mondjuk, hogy még az anyagi életben is, ez minden lépés, ez egyfajta hitre szükség van, hogy feladjam például a levelet, kell higgyek abban, hogy meg fog érkezni a rendeltetési helyére, tehát szükségszerű, hogy legyen hitem abban, hogy az a hivatal, ahova a levelemet leadom, az továbbítani fogja. De mi tudományos alapokon beszélünk, és figyelembe véve a társadalmi jelenlegi viszonyokat, mindenki saját maga megállapíthatja arról, hogy amit mondtunk, az tudományos volt, vagy valami légből kapott valamilyen szólamokat hangoztattunk csak itt. Hát úgy, hogy ő saját magát vizsgálat alá veszi, és megpróbálja a saját ismeretei szerint lemérni azt, hogy mennyire elégedett a helyzetével. És hogyha elégedett vele, és neki nincs szüksége arra, hogy bármilyen más módon is tovább tájékozódjon, akkor, és ezzel teljesen elégedett és boldog, akkor mi is nagyon boldogok vagyunk, mert boldog emberekkel szeretnénk körülvenni magunkat a társadalomban. De hogyha vannak valakinek még igényei másra is, akkor a Vaisnava Akadémia az bővebben is foglalkozik ezekkel a dolgokkal, amit mi itt most Dióhéjba próbáltunk kifejteni. Visszatérve a tanításra és tanulásra, én nagyon fontosra tartom, hogy meg kéne tanulni az embereknek a figyelem összpontosítását és a tudatosságot. És hogy mire irányítjuk ezeket, az is nagyon fontos, hiszen anyagi célokra irányítjuk, soha nem lehetünk boldogok. Márpedig minden embernek az a vágya, hogy ilyen vagy olyan módon boldog lehessen. De tudnunk kell, hogy anyagi vágyainkat soha, de soha nem tudjuk kielégíteni. Mindig és mindig jönnek újabb és újabb anyagi vágyak, amik a boldogtalanságnak a forrásai. Hiába szerzünk meg bármilyen új autót, lakást, teszünk szert, úgymond boldog család életre, ez magában még nem fog bennünket kielégíteni, újabb és újabb vágyak születnek, amik tovább sarkolnak a hajtásra, a pénz és egy más évezeteknek a magunkhoz vonzására, ami újabb és újabb problémákat fog szülni az életünkben. Viszont vajon mondhatjuk, hogy addig vagy emberre kérdezhetjük magunkat, amíg nem teszünk fel olyan kérdéseket, hogy ki is vagyok én. Hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy ki vagyok én valójában. Ez a test vagyok, ami folyamatosan öregszik a születéstől kezdve a halálig, vagy pedig lélek vagyok. Az összes szentírás azzal foglalkozik, ugye, hogy a lelkek vagyunk egy anyagi testbe zárva. Csak ezt valamilyen szinten illene megvalósítanunk, hiszen sokszor döngetjük a mellünket, hogy mi különbek vagyunk az állatoknál, hogy mi tudatossággal, sőt öntudattal rendelkező lények vagyunk, de vajon használjuk ezt az öntudatosságot? És ha igen, akkor mire használjuk? Ki használjuk a természetet, tönkreteszünk a környezetünket, a családunkat, önös érdekeink miatt? Vagy pedig valóban keressük a kérdéseket válaszokat azokra a kérdésekre, ami közelebb visz az élet megismeréséhez. Van-e Isten egyáltalán? Ha van, akkor mi a kapcsolatom vele? Ki az, aki létrehozta az egész anyagi megnyilvánulást, amiben én vagyok? Mert tudom, hogy nem én vagyok az oka a tetteimnek sokszor. Ez az egész környezet, ez nem magától jött létre. Darwin evolúció eléggé, hogy is mondjam, gyenge lábakon áll. Összes bizonyíték, amit fel tudtak hozni, az, hogy pingpongasztalon elfér összesen állítólag. Ami ezzel ellentétes, az meg óriási hangárakat megtölt. Múltkor olvastam arról, hogy igazából darwini evolúció létrejöhessen, ez valami 1 a 10 milliárdhoz esélynek kellett volna létrejönni. Én pedig azt olvastam, hogy akár más bolygókon is lehetséges élet, nyilván az adott bolygó klímájának megfelelő testtel rendelkező lelkeknek. Tehát nem mondhatjuk, hogy csak mi és csak az ember. Ugye ez az egoizmus megint, hogy csak én vagyok alkalmas, illetve a többi embertársam ebben az univerzumban arra, hogy öntudatot gyakoroljak. Ez egy gyenge lábakon áll. Köszönöm szépen a beszélgetést, ugye véget ért a mai műsor, és 2 telefonszámot szeretnék még búcsúzóan elmondani. Az egyik, hogyha velem a szerkesztővel szeretnének beszélni az adás után, akkor azt megtehetik a következő számon, 0620 971 3789, ha pedig a Vajsnav Akadémiával kapcsolatban kívánnak információt kapni, illetve föl szeretnék venni a kapcsolatot beszélgető társaimmal, akkor a 0660 488 888. Bocsánat, 488-880-as telefonszámon tegyék meg. Köszönöm a figyelmüket, és egy hét múlva a Fekete Gáborral ismét lesz Baraka.